Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. فَعْلَمُوا اَيُّهَا الْإِخْوَانِ فَاِنَّا اَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَدِيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَسَاهِبَهَا فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ من حدث عني ما لم أقل أو قصر عن شيء أمرت به فليتبوأ بيتا في النار صدق رسول الله وأعوذ بالله. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri yolunda daim, zikrinde kaim eylesin. İbadetlerinizi, dileklerinizi, taleplerinizi kabul eyleyip reva eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okuyup izah etmeye başlamadan önce evvelen ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, cümle evliyaullahın, sair enbiya ve mürselin ve evliyaullahın ruhları için ve hasreten sahabe-i kiramdan radıyallahu teâlâ aleyhi mecmain, müteselsilen bize kadar güzeran eylemiş olan Sadat ve Meşayih-i Rukaliye'mizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühitlerinin ruhları için, hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'nin ruhu için, okuduğumuz kitabı telif eylemiş Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ruhu için, bu için kitabın içindeki bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün ulemanın, ravilerin ruhları için, İçinde asude rahat yaşadığımız şu beldeyi Allah Allah diye fethetmiş olan, canını Allah rızası için ortaya koymuş olan mücahitlerin, gazilerin, şehitlerin, muvahhid askerlerin ruhları için, fatihlerin ruhları için, cümle ashabı hayrat ve hasenatın ve bilhassa şu içinde ders yaptığımız camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ruhu için, bu camiyi zaman zaman yenilemiş, tamir etmiş olanların tamirine para sarf etmiş, emek sarf etmiş olanların cümlesinin geçmişlerinin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye teşrif etmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp huzuruna yüzümüz ak, alnımız açık, sevdiği razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için buyurun bir Fatiha, iki İhlas-ı Şerif okuyalım. Dersimizin başında metnini okuduğumuz hadis-i şerif, hadis-i şerif nakli ile ilgili bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, men haddese anni ma lem ekul. Her kim ki benim söylemediğim bir sözü benden sanki söylemişim gibi naklederse. Söylemedim öyle bir şey. Uyduruyor. Kim benden benim söylemediğim bir sözü uydurma olarak naklederse, ev kassara an şeyin ümürtü bihi, benim emretmiş olduğum şeyden bir şeyi kısar, benim söylemiş olduğum bir şeyi eksik söylerse, saklarsa, fel yetebevve beyten finnâr, cehennemde kendisine ateşten bir ev edinsin. Gireceği yer orası. Hazırlasın kendisine. Böyle yapmakla hazırlıyor demek yani. İşte bu hadis-i şerifler, buna benzer tavsiyeler bizim ulemamızı til til titretmiştir. Onun için öyle kimseler var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde bulunmuş, hadisini dinlemiş ama ya eksik söylersem, ya biraz hatalı olursa diye ömrünün sonuna kadar tutmuş kendisini söylememiş. Ama iki ateş arasında söylese yanlış olsa cehenneme girecek. Söylemese, söylememek hakkında da hadis-i şerif var. Her kim ki efendim yanında bir ilim, bilgi bulunur da onu ketmederse, söylemedi başkasına, o ilmi öğretmedi başkasına, o ilmi başkasına nakletmezse, o da cehennemde ateşten gemlerle ağzı gemlenir. Atın nasıl ağzına gem vuruluyor? Böyle dizginlemek için. Ateşten ama. Cehennemde her şey ateşten. Ateşten gemlerle ağzı gemlenir. Niye gizledin? Niye söylemedin o ilmi? Niye insancıklara öğretmedin? Niye sende kaldı da seninle beraber mezara götürdün diye öyle de ceza var. Hadi bakalım buyur. Ölümlerden ölüm beğen. Söylemese bir türlü, söylese bir türlü. Ne yapar Müslümancıklar? Allah korkusundan yüreği titreye titreye Resulullah'ın ne söylemişse söylediğini can kulağıyla dinler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü can kulağıyla nakleder. Can kulağıyla rivayet eder. Titrer. İşte bu korkudan çok güzel bir şey hasıl olmuştur. Hadis ilmi. Hadis ilmi hasıl olmuştur. Hadis-i şerifler ciltlerle, kitaplarla bize kadar gelmiştir. Resulullah'ı böyle başlarının üstünde bir kuş konmuş da kıpırdasalar uçacakmış gibi dikkatle dinlerdi ashab-ı kiram. Bak, tarife bakın. Biz Resulullah'ı böyle dinlerdik diyor. Şu tariften güzel bir tarif olur mu? İnsanın başına bir kuş konsa ürkek. Kıpırdasa kuş kaçacak. Ama korkuluk gibi o kadar böyle nefes alırken bile canlı olduğunu belli etmeyecek, nefesi kesilmiş bir tarzda dinliyor ki, o kadar candan dinliyor ki kendisini öyle vermiş ki kuş geliyor konuyor. Korkuluk gibi sanki. Kıpırdasa kuş pır diye uçup kaçacak ama hiç kıpırdamazlarmış. Öyle dinlerlermiş Resulullah'ı. Can kulağıyla dinleyip, can kulağıyla anlayıp, can diliyle söylerlermiş. Oh, bu hadisler bize öyle gelmiştir. Biz de öyle dinleyelim. Öyle dinleyince hayırlı bereketi çok olur. Resulullah şöyle buyurmuş deyip de tutup filanca adamın efendim sözünü karıştırmayın. Hazreti Ali Efendimiz söylemiş olabilir, Ebu Bekir Efendimiz söylemiş olabilir, Evliya Allah'tan falanca filanca söylemiş olur. Ben bir hadis işittim böyle. Sakın ha! Söylediğiniz sözün hadis olup olmadığını bilin. Resulullah'ın hadisi ise can kulağıyla dinleyin, kelimesine dikkat edin. Oğlum git çarşıdan çorbalık pirinç al dese bir baba evladına, gidip pilavlık pirinç alsa olur mu? Olmaz. Ya hocam baba pirinç al dedin ya. Evladım pirinç al dedim ama çorbalık al dedim. Bu pilavlık pirinç çorbaya gelmez. Kırık pirinç olacak. Çorbaya ötekisi gelir. O lazım. Bak pilavlık pirinç dedim sana. Ha, ben ona dikkat etmemişim. Öyle olmaz. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifini bir pirinci almayı dinlerken dinlediğimizden daha dikkatli dinleyeceğiz. Çorbalık pirinç mi dedi, pilavlık pirinç mi dedi, persani mi dedi, bilmem maratelli mi dedi. Hepsini öyle güzel ayırt ediyoruz da dünya işi olduğu zaman. Bu ahiret işi bu. Yanlış söylersek cehennem var. Ama güzel söylersek de gelecek öyle hadisi şerifte. Allah alimlerle beraber haşir edecek insanı. 40 tane hadis bilseler nakledilerse ümmete. Gel bakalım sen alim değilsin ama 40 tane hadis rivayet ettim. Peygamber Efendimiz'in mübarek hadislerinden. O hadislerin bereketine gel bakalım şu ulemanın şerefli mevkiine. Sen de onlarla beraber bulun diye mahşer yerinde alimlerle haşrolmayacak. Onun için canla dinleyelim. Can kulağıyla dediğini tutmak üzere dinleyelim. Ciddiyetini bilelim. Daha önceki derslerde söyledim eski hadis ravileri nasıl hadisi dikkatle dinlerlermiş. Nasıl hadisi alırlarmış. Nasıl yazarlarmış. Bir zat bir zattan hadis naklediliyor diye duymuş da gitmiş diğer diğer dolaşırlardı. Sen buradan kalkıp Kars'a birisine bir şey sorma gider misin? Gitmem. Çok uzak yol. Dünyanın parası üstelik kış günü. Gitmem. Ama onlar Kars'a değil Horasan'dan Irak'a, Irak'tan Hicaz'a, Yemen'e, Yemen'den bilmem efendim Mağrib'e giderlerdi. Bir hadis aşkına. Onlardan bir tanesi vefat etmiş de rüyada görmüş arkadaşı, sana Mevla ne muamele eyledi? Beni mağfiret etti Rabbim diyor. Neyle? hadisleri toplamak için yaptığım seyahatler bereketiyle. Öyle giderlerdi. Filanca adam hadis rivayet ediyormuş. Giderlerdi, ondan dinlerlerdi, yazarlardı, öğrenirlerdi hadisi şerifi. Öyle titiz şey yaparlardı. Allah bizi böyle ciddi, titiz, dininin aslını güzel öğrenenlerden eylesin. Men harasa leyleten ala sahilin bahri kâne ehtale min ibadeti racülün fi ehlihi elfe senetin ve senetü selâsü mi'etin ve sittûne yevmen külle yevmin elfe senetin. Geçen gün İbrahim İbni Ethem kaddesallahu sırrahul aziz hazretlerinin hayatını okuyordum. Biliyorsunuz İmam-ı Azam'ın muasırı, çok eskiden yaşamış bir veli kulu Allah'ın, padişahlığı bırakmış. Ama neden bırakmış? Allah sevmiş de işaret etmiş ona. İşaret, Hızır Aleyhisselam'ı göndermiş rivayetlere göre. Efendim, atlas döşeklerin içinde yatarken yukarıdan sarayının çatısında tangırtı duymuş. Kızmış ya, padişahın yatak odasının üstünde dolaşılır mı? Geceliğin padişah uyumaya çekilmiş, yukarıda damda birisi gürültü yapıyor. Camı açmış hışımla, ne arıyorsun yukarıda diye bağırmış. Yukarıdan bir ses, devemi kaybettim onu arıyorum diye. Çatıda, kiremitlerin arasında sarayın üstüne çıkabilir mi deve? Orada deve aranır mı? Demiş ki adam sen deli misin? Sarayın damına deve çıkar mı? Deve damda aranır mı? Zaten o da o cevabı bekliyor. O da ona yapıştırmış. Peki atlas döşeklerin içinde Allah aranır da bulunur mu? Celle Celaluhu. Allah bullak olmuş aklı. Ya gidin şu adamı bulun, getirin bana. Adamı bulamamışlar, yok. Ertesi gün divan kurulmuş ama keyfi yok. Gece uykusu kaçtı. Aklına da bir şey girdi, böyle zihnini burgu gibi uyuyor. Atlas döşeklerin içinde Allah aranır mı? Dünya nimeti, lezzeti arasında Allah aranır, bulunur mu? Zihnini kurcalayıp duruyor işte. Öyle padişah, vezirler, komutanlar, bekçiler duruyor salonda. Salonun kapısı var, kapısında da duruyor bekçiler. Sarayın da kapısı var. Ama bir heybetli adam gelmiş, yürümüş. Kimse dur diyememiş. Eli kolu bağlamış, bir hal olmuş. Yürümüş, içeri kadar gelmiş. Ya padişahın toplantı yaptığı salona kim girebilir? Girmiş. Rab girince herkes dönmüş, bakmış. Nedir bu adam? Kimdir? Nereden geliyor? Pervasız bir kimse. Böyle sakallı, şeyli, heybetli bir zatı muhterem. Geçmiş oturmuş bir kenara. Otur filan demeden oturmuş. Efendi sen ne arıyorsun burada demişler. Hiç demiş, yolcuyum demiş. Dinlenmeye geldim. Burası kervansaray değil mi demiş. Han değil mi? Kervansaray değil mi burası? Dinlenmeye geldim. Demişler de adam sen deli misin? Burası benim sarayım demiş İbrahim İbni Ethem. Ya senin sarayın mı? Benim sarayım. Peki senden önce kimindi? Babamındı. Babandan önce kimindi? Dedemindi yahu. Peki dedenden önce kimindi? Büyük dedemindi. Ondan önce kimindi falan. Peki onlar nereye gittiler? Ahirete gittiler. Peki demiş birisinin gelip konduğu, biraz sonra kalkıp gittiği yere kervansaray demezler de ne derler? Yürümüş gitmiş gene. Tutun, durdurun bakalım filan demeye kalmadan, hiç kimse gücü yetmeden tutulmuş kalmışlar, yürümüş gitmiş. Allah Allah. Gene içine bu sefer bir başka yangın düşmüş. Demiş ki artık toplantı yapamayacağız bugün. Biraz kırlara çıkalım da temiz hava alalım. Avlanalım. Elini çapratmış. Hizmetçiler buyurun efendimiz diye gelmişler. Hazırlayın atları ava gidelim. Keyfimiz kaçtı. Ava gitmiş. At sürerken ses geliyormuş kulağına. İntebih diye. İntebih Arapça uyan demek. Uyan, Uyanık atın üstünde ama o uyanıklık başka uyanıklık. Hazreti Ali Efendimiz buyurmuş ki ennâsü niyâmun ve idâmâtün tebehû. İnsanlar hep uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaklar. Ya biz şimdi uykuda mıyız? Eğer hayatın esrarını göremediysen, şu hayatın faniliğini anlayamadıysan, bir gün gelip de o kara toprağa düşeceğini düşünemiyorsan, ondan sonraki ahiret hayatı için şimdiden hazırlık yapamıyorsan uyuyorsun. Hocam gözlerim manda gözü gibi açık. O gözlerin, o açıklığının kıymeti yok. Akıl, ilerideki tehlikelere karşı insanı korumaya sevk eder. Korunuyor musun? Ne korunması, ne? Cehennem ateşi var. Yolunun üstünde cehennem ateşi var. O ateşin yakıtı da benzin değil, gaz değil, fuel oil değil, kömür değil, efendim odun değil, insanlar ve taşlar. Allah'a asi olanların ceza görecekleri yer. Korkmaz mısın? Hazırlanmaz mısın? O tehlike hazırlanmaya değmez mi? Hocam belki olacak ama çok uzakta. Küllü atin karibun. Her gelecek yakındır. Şıp diye geliverir. Kaç yaş yaşadın? 40, 45, 48 filan. Ne anladın? Hocam laf aramızda hiçbir şey anlamadım. Geldi geçti şu benim ömrüm. Rüzgar esmiş gibi geldi geçti, anlayamadım. Bir ara çocuktum, bir de baktım evlenmiş, çabuk çocuğa karışmışım. Bir de baktım belim ağrıyor, dizim tutmuyor. Hiçbir şey anlamadım ben bu hayatta. Sen anlayamazsın tabii. Nuh aleyhisselam 950 sene yaşamışlar. O bir de fani, o da gelip geçmiş işte, kimse kalmamış. Akıllı insan ileriye göre tedbir alır. E göreyim de öyle tedbir alayım. O zaman iş işten geçer. O zaman iş işten geçer. Görünce babam derler ya hani. Herkes o zaman şey yapar. Aklı başına gelir ama iş işten geçer. O zaman çare yok. Gördüğün zaman o zaman pişmanlık var. Göreceksin. Tuh yanlış oldu. Yanlış yapmışım. Telafi imkanı yok. Hayat elden gitti. Öldün. Ahirete göçtün. Hayat elden gitti. Orada gördün ama şerrün nedameti yevmel kıyameti. Pişmanlıkların en ferası kıyamet gününde duyulan pişmanlıktır. Pişman oldun ama çok geç oldun. Çok geç oldun. Allah'a hamdü senalar olsun. Çok şükür ya Rabbi. Bize bu tehlikeleri önceden haber veren bir haberci gönderdin ya Rabbi. Çok şükür. Ya biz bilmeseydik de birden karşılaşsaydık ölünce orada. Elhamdülillah ki bize Peygamber Efendimiz'i gönderdin. Beşir ve nezir olarak. Şu tehlikeler var diye bize bildirdin. Bak hadislerinden okuyoruz. Şu mükafatlar var diye onları da bildirdi. Onlar için de yüreğimiz hoplayıp duruyor. Ah cennetine girsem, cemalini görsem, Resulullah'a konuşursam diye heves edip duruyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi gözleri açıklardan eylesin. Şimdi bütün bu lafları nereden açtığımızı bir hatırlayın bakalım. İbrahim İbni Ethem isimli padişah. Uyan diyorlar avcılıkta. Yine uyanmamış da bir geyiğin peşine takılmış. Geyik kaçmış, o kovalamış. O kaçmış, o kovalamış. Bir yere gelince geyik durmuş, dönmüş, pervasız. Demiş eli zalike hulikte, en bir zalike ümürte. Sen bu iş için mi yaratıldın? Yoksa sana bu mu emredildi hayatta? Hocam, geyik konuşur mu? Konuşmaz, ben de biliyorum. Senin kadar ben de biliyorum. Benim anladığım dilden konuşmuyor. Belki kendi aralarında konuşuyorlar da. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'inde buyurmuyor mu ki eller, ayaklar, deriler aleyhte şahitlik edecek insana? Yevme teşhedü aleyhim elsinedühüm diye ayet-i kerimede bildirmiyor mu? Bütün bu azalarımız bizim aleyhimize konuşacaklar diye, şehadet edecekler diye bildirmiyor mu? Bildiriyor. Subhanallah. Bu eli ayağı, bu dili, bu deriyi konuşturan Allah giderse oradan ses duyurur. Peygamber Efendimiz'e geçtiği ağaçlar, taşlar Esselamu Aleyke Ya Resulallah demez miydi? Diyordu. Evliyaullah kalbini safileştirdikten sonra ilerleyince etrafındaki eşyanın tesbihatını duymuyor mu? Duyanlar var. Şu baş kulağıyla duyanlar var. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Hiçbir şey yoktur ki Mevla'yı zikru tesbih eylemesin. Siz anlamıyorsunuz zaten. Ayet-i kerime böyle bildiriyor. Demek ki hocam, o zaman benim şimdiye kadar alıştığım duymak, görmek hikayeleri biraz daha başka türlüymüş demek. Ha, mübarek olsun. Hele. Bu hayatın çok daha senin görmediğin, bilmediğin, benim bilmediğim tarafları var. Allah konuşturursa konuşturur, duyurursa duyurur. Öyle gelir ona. Zaten duyma dediğin şey ne? Gel bakalım. Madem sen fizikti, kimyaydı diyorsun, ben de fizikle, kimyayla konuşayım. Nasıl görüyorsun sen? Hocam dışarıdan ışık geliyor gözüme. İyi. Sonra ne oluyor? Gözümün mercimek denilen göz bebeğinden ışık kırılarak içeriye geçiyor. Tıpkı bir mercek gibi kırılıyor, geçiyor. İyi, maşallah. Sonra ne oluyor? Gözün arka tarafında, göz böyle yuvarlak, içi boş bir şey, fotoğraf makinesi gibi, arka tarafındaki hassas noktaya görüntü düşüyor. İyi, maşallah. Sonra ne oluyor? Görüntü oradan beyine gidiyor. Dur. Görüntü gitmiyor orada. Görüntü oraya düşüyor, kalıyor düştüğü yerde. Oradaki sinirler o düşen ışıktan tesir alıyorlar, irkiliyorlar o sinirler. İrkiltiyi götürüyorlar beyine. Görüntü gitmiyor. Beyin de görüntüyü görmüyor. Ama kendisine gelen sinirlerden irkiltiler alıyor. İrkilme alıyor, bazı irkilmeler alıyor. O irkilmeleri Subhanallah, akıl ermez bir tarzda değerlendiriyor da dışarıda şu var, bu var diyor. Elektrik sinyallerini değerlendiriyor beyin. Senin sinirinden beyine elektrik sinyali gidiyor. Çıt çıt çıt çıt çıt. Senin anlamadığın, benim anlamadığım tarzda titreşimlerle oraya işaret gidiyor. Hani bunun gibi bir işaret gibi bir şey, ama o işaretlerden beyin anlıyor. Dışarıda şu var, bu var, bilmem şudur budur diye öyle anlıyor. Beynin içinde de anlayan bir başka şey var. Anladın mı? Görüntü gitmiyor. Ha. Demek ki o zaman karıştı. Bir başka yerden bir başka sinyalleri Allah getirse, beyne verse, o zaman beyin öyle şeyleri görür. Görmüş gibi olur. Onun için böyle pek ukalalık etmeye gelmez. Evet, fiziği öğren, kimyayı öğren, ama ne kadar aciz olduğunda öğren o ilimleri. Git bir doktora, çok büyük bir doktorsa, profesörse, boynunu büküyor, el pençe divandırıyor. Soruyorum ya, şu hastalığın bir devası yok mu? Bak kaç doktor gittik. Hocam diyor, tıp çok aciz diyor. Sen profesör değil misin? Profesörüm ama diyor, tıp çok aciz diyor. Çok az şey biliyor diyor. Bu hastalığın sebebini bilmiyoruz. Bu hastalığın tedavisini bilmiyoruz. Bu neden oluyor bilmiyoruz. Profesör öyle diyor. Aşağıda ukala, onun seviyesine ulaşamamış ukala ahkam kesiyor. Sen git o profesörden ilk önce bu ilimlerin, bu bilgilerin, bu insanların acizliğini bir itirafnamesinden bir işit bakalım. Allah duyurursa duyurur. Yani bu böyle illa olmuş demiyorum ama olabilir. Çünkü bak ben şimdi, benim talebelerim bana mektuplar getirirler. Size o mektuplardan bazılarını okusam yerinizden kalkarsınız, feryadı basarsınız. Millet neler duyuyor, neler görüyor, başlarına neler geliyor bir bilseniz. Bir sen varsın, bir ben varım görmeyen, duymayan. Başkaları neler görüyor, neler duyuyor. Onun için, bunun için mi yaratıldın? Allah sana bunu mu emretti bu hayatta deyince, bir seri ikazdan sonra demiş ya, bu atlas döşekte Allah aratılmazsa atlas döşek eksik olsun, bırakmış. Bu padişahlık da bu iş olmazsa padişahlık eksik olsun, bırakmış. Efendim bilmem, bunun için yaratılmadıysam neden yaratıldım onu düşünmeye başlamış. Allah bana ne emretti diye onu düşünmeye başlamış. Girmiş kulluğunun yoluna da. En sonunda nasıl ölmüş? Hayatını okudum bir yerde de. Dedim, sözü oradan açtım ya. İbrahim İbni Ethem Hazretleri deniz kenarında nöbetçi iken ölmüş. İslam hududunda, deniz kenarında İslam alemini nöbetçi olarak beklerken vefat etmiş. Allah şefaatine erdesin. Büyük veli. Bak şimdi bu hadisi, bu hikayenin arkasından kendin dinle, kendin bağla bakalım ne bağlantı var. Ne diye İbrahim İbni Ethem'i söyledim, niye bu hadisi şimdi okuyorum. Men harase leyleten, kim bir gececik beklerse, bekçilik yaparsa, nerede? Ala sahilil bahri, denizin sahilinde bir gececik beklerse her kim ki, kâne efvele min ibadeti racilin fî ehli, bir adamın ailesi yanındaki elfe senetin, bin yıllık ibadetinden daha hayırlı olur. Ailesi yanında, memleketin iç tarafında, rahat, huzur içinde, evi var, barkı var. Efendim, adam da dindar adam, gafil değil, ibadet ediyor. Ha, onun evindeyken bin yıl ibadet etmesinden daha hayırlıdır sahilde düşmanı gözleyerek beklemesi. Deniz kuvvetlerine müjde yazın. Bu hadis-i şerifi tespit edin. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri. Hava kuvvetlerine de gelir. Kara kuvvetlerine de gelir hadis-i şerifler. Bunu deniz kuvvetlerine müjde yazın. Bak, deniz kenarında efendim bir adamın bir gececik beklemesi evinde bin yıllık ibadet etmesinden hayırlıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hadis-i şerif devam ediyor. Es-senetü selâsü mi'esin ve sittûne yevmen. Bir yıl takriben 360 gündür. Malum. Kameri sene olursa 354 küsür gündür. Şemsi olursa 365 küsür gündür. 360 gündür takriben ve küllü yevmin elfe senetin. Her gün bin yıldır. Bu nereden çıktı? Her gün bin yıl ne demek? Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddun. Rabbinin katında, indinde, huzuru ilahide bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar gibidir. Ayet-i kerime var. Demek ki Allah'ın indinde günlerin değeri, şeyi başka türlü oluyor. İşte o kadar 360 günü efendim binle çarptığınız zaman eder 360 bin. Ondan sonra da 360 bini 360 tekrar şeyle çarpacaksınız. Bir senenin günleriyle çarpacaksınız. Efendim şu kadar milyon milyar neyse onu da bin seneyle çarpacaksınız. Şöyle bir rakam çıkacak. Şu anda artık kaçırdım ben ucunu. O kadar sevap kazanmış oluyor insan. Ve mübarek bak nasıl anlamış. Elizalike ümürte. Elizalike hulükte. Emgizalike ümürte. Sen bunun için mi yaratıldın ya İbrahim? Yoksa sana bu mu emredildi deyince aklını başına devşirmiş. Ya ben neden yaratıldım? Allah bana ne emretti? Ne emrettiyse onu yapmış. Bak nasıl karlı işlerin peşine koşmuş. Nasıl ömür geçirmiş. Biz ne biçim insanlarız? Bize hadisler okunur, ayetler okunur. Dinleriz, torbamızı atarız, geçeriz. Allah uyanıklık nasip etsin. Sevdiği ameller neyse onları yapmamızı nasip etsin. Sevdiği yol hangisiyse o yolda yürümeyi nasip etsin. Bizi gafletten uyandırsın. İnsanların alkışının kıymeti yok. Dünya hayatının bekası yok. Bağlasam durmuyor, uçup gidiyor günler. Allah rızası yolunda ömrümüzü geçirmek için bizi gafletten uyandırsın. İntebih, intebih, intebih, intebih, intebih, intebih. Uyan, uyan, uyan, uyan, uyan. Men harume, men hurime hazzuhu, men hurime hazzuhu miner rıfkı, fakat harramallahu hazzuhu min hayri dünya vel ahire. Ve men u'tiye hazzahu minel rıfkı fakat u'tiye fakat a'ta hazzahu minel dünya vel ahire. Hazreti Ayşe validemiz, Ayşe-i Sıddık'a validemiz, bu Efendimiz'den naklederek buyurmuş radıyallahu anh'a. Peygamber Efendimiz bu yeni hadisi şerifinde, eski hadis-i şeriften başka ne söyleyeyim? Yani insan askerliği iman ile yaptı mı ne kadar sevap kazanacak? Ne kadar sevap kazanacak? Şimdi o şeyin sevabını biraz düşünelim. Sahilde insan bekliyor, sevap kazanıyor. Neden? Müslümanları korumak için. Sevgi var işin iç yüzünde. Evet, savaşmak için bekliyor ama buradaki kardeşleri sevdiğinden düşmana karşı şey yapıyor, duruyor. Sevgi var, muhabbet var, fedakarlık var. Kendi canını ortaya koyuyor. Neden? Yahu senin canın kıymetli değil mi? Ziyan yok. Ben ecrimi, sevabımı Allah'tan bekliyorum. Varsın benim canımı, kardeşlerime feda olsun diyor. Bu duygu nerede? Şu bizim bugünkü kardeşliklerimiz nerede? O insanların hallerine bak, şu bizim halimize bak. Onlar mezardan çıksa bizim sopayla kovarlardı. Siz misiniz Müslüman? Hep defol! Sopayı alır kovalar bizi. Biz de onları görsek, ya bu adamın aklı yok. Öyle diyorlar zaten. Öyle diyorlar. Müslüman haram yemiyor. Ha, sen o yemediğin haramı bana ver diyor, ben yiyeyim diyor. Aklın yok mu senin diyor. Ver o parayı bana diyor. Haramdan filan korktuğu yok milletin. Deli sanıyor eskileri. Ama yarın ruzu mahşerde anlaşılacak. Kim akıllı, kim deli. Kim doğru yolda, kim eğri yolda. Kim haklı, kim haksız. O zaman anlaşılacak. Sakın ha şey yapmayın. Onların sözüne aldanmayın. Yolumuz doğru. Elhamdülillah. Paramız az olsun. Ne olacak? Parayla her şey halloluyor mu? Ne var yani? Parayla hallolmuyor. Parayla insan bir hastalık geldi mi doktor doktor dolaşıyorsun, çözülmüyor. Allah bir gam keder veriyor, bir bela veriyor evladından, ailesinden, bir sıkıntı veriyor. Hadi bakalım ayağı yanık tavuk gibi dolaştır. Yani Allah bu dünyada insanı rahat ettirmemeyi murad etti mi, cümle cihan arası başına toplaşsa, def çalsa mesut edemez o kimse. Allah bir insanın hayrını murad etti mi, onun mahrumiyeti baklava börek olur, bal kaymak olur. Hazreti Meryem validemiz ibadet için bir kenara çekilmiş. Dürlü dürlü meyveler, nimetler, rızıklar yağıyor odasına. Odasına kimse girmiyor ki, kilitli kapalı. Anahtarı Zekeriya Aleyhisselam'ın elinde. Nereden geliyor onlar? Allah indinden geliyor. Dilediğini böyle rızıklandırır deniliyor. Rızıklandırır. Rızıklandırır. Sabahleyin okuduk. Hicret ediyor sahabe hatunlardan bir tanesi. Yol arkadaşından bir karı koca Yahudi var. Oruçluymuş. Akşam orucunu açacak. Yanında bir şey yok. Hicret ediyor. Bir şey yok. Mahrum. Yahudi karısına tembihliyor. Bak sakın ha buna bir yiyecek verme. Yahudi olsun vereyim. Dinini terk etsin. Dönsün. O zaman vereyim. Şimdi verme. Geceliğin rüya görmüş. Kendisine rüyada ikram etmişler. Su vesaire. Hiç susuzluk, ızdırap, açlık şeyi kalmamış. Ertesi gün tok, doymuş, kanmış olarak uyanmış. Yahudi diyor ki karısına, yoksa sen mi verdin? Kimse vermedi. Allah dilediğini böyle rızıklandırır. Rızıklandırıyor yani. Rızıklandırır. Sen de o ihlasta olsan sana da verir. O ihlasta değilse şüpheyle, efendim, edepsizlikle, itirazla ömrümüz geçiyor. Zaten yediğimiz lokmalar haram. Ondan açılmıyor insanın gözlük şeyi. Bir şeyden anladığı yok. Kendisinin gözleri görmediği için yok sanıyor öbür tarafı da. Bu hadis-i şerif, yeni hadis-i şerif, rıfk denilen güzel huyla ilgili. Rıfk ne demek? Türkçe mülayimlik demek. Yumuşak yumuşak olmak demek. Rıfk. Bir kimse rıfktan nasibinden mahrum edilmişse, rıfktan, yumuşaklıktan nasibi yoksa bir kimsenin, fakat harramallahu hazzahu min hayret dünya vel ahiret. Allah demek ki onun dünyanın ahiretin hayırlarından nasibini mahrum etmiş demektir. Bir adam yumuşak değil, tatlı dilli değil, halim selim değil, boynu bükük değil, yumuşak, böyle insanın sevdiği sokuldan bir halde değil. Haşin, böyle of ile, şiddet ile muttasıf bir kimse, barut gibi yani, o dünyanın ahiretin hayırlarından yana nasipsiz kılınmış. Çok mahrumiyetli bir kimse demek diyor Peygamber Efendimiz. Ne anlıyoruz bundan? Bu sözün altında yatan mana şu ki, ey Müslümanlar, rıfıkta yani yumuşaklıkta, halim selimlikte dünyanın ahiretin hayırları vardır. Rıfk sahibi olun, yumuşak yumuşak olun. Sert olmayın, haşin olmayın demek oluyor burada. Diğeri devamı, وَمَنْ اُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ. Kime de rıfktan, yumuşaklıktan nasibini vermişse Allah, al senin kısmetin budur bu güzel huydan, bu da senin olsun diye, kendisi halim selim. اُعْطِيَنِمْ نَائِبْ عَنِ الْفَائِلِ مَنْ زَمِيرِنَ رَاجِ هُوَزْكَيِدِ. Onun için haz kelimesi mekul olarak mansup okunacak. وَمَنْ اُعْتِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ. Kimin yumuşaklıktan nasibi kendisine ihsan buyurulmuşsa Allah tarafından, fakat اَعْتَى حَظَّهُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Allah ona demek ki dünyadan, ahiretten nasibini vermiş. Yumuşak çünkü, tatlı dilli. İşte böyle olmamız lazım. İşte bu tarzda olmamız lazım. Müslüman budur. İşte deminki hadis-i şerifte gördüğümüz gibi Müslüman kardeşlerimize sevgili, şefkatli olacağız, fedakar olacağız. Öyle olamıyoruz. Küçücük bir şeyden kavga çıkartıyoruz. Diyelim ki camide Kur'an okutmak hayır, değil mi? Tamam, çocuklarımızı toplayalım, Kur'an okutalım. Dinimizin bahislerini açalım kitaptan, okuyalım. Onlar da öğrensinler, kadınlar. İki kadın saç saça baş başa giriyor, birbirleriyle kavga ediyor, efendim bilmem vücutlarını yara bere içinde bırakıyor. Neden yaptınız bunu? Kur'an'ı sen okutacaksın, ben okutacağım. Allah size akıl versin. Allah size akıl fikir versin. Allah size akıl fikir versin. Hiç yumuşaklık diye bir şey duymadınız mı? Rıf denilen bir şey duymadınız mı? Halim selimlik, mülayimlik, böyle şiddetli olmamak. Yapacağın şey ne? Kur'an öğreteceksin. Kur'an öğrenmek için kavga eder mi insan? Öğretmek için. Sen öğreteceksin, ben öğreteceğim diye. Eder hocam. Şeytan insanın tepesine binerse, ondan sonra kamçısını eline alır da, efendim bacaklarına kırbacı şaklatırsa, yürü bakalım de, karnını da mahmuzlayı verirse, o zaman o insanın, şeytanın böyle şeyi altında, idaresi altında nereye saldıracağı hiç belli olmaz. Şeytan kamçılıyor, tepesine binmiş, nereye götüreceği belli olmaz. E ne yapacak o zaman? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sığınacak, aman yarabbi diyecek. Rıfk sahibi olacak, güzel huy sahibi olacak. Allah güzel huy sahibine çok hayırlar veriyor. Kavga, gürültü, bağırma, çağırma, azar, şunu bunu. Yahu sen çok mu matah bir adamdın? Hocam, hiç kimse duymasın. Benim ne olduğumu bilirim, çok berbat bir insandım. Ha şunu bile diyeceğim, ben senden daha berbatım. Herkes kusurludur. Biz kuluz, bizim işimiz şaşmak. Biz beşeriz, şaşarız biz. Aklımız bir gelir, bir gider. Bir gelir, bir gider. Bir namaz kılarız, bir günah işleriz. Allah bizi affetsin. Bizim bir tutulacak yanımız yoktur. Şöyle bir, bu kağıt temiz, tutuyorsun bir ucundan. Bizim tutulacak yanımız yoktur. Berbat. Bizim halimiz Rabbimizin rahmetine kalmıştır. Rahmeti yağmuru şakır şakır şakır şakır şakır yağacak. Bu bizim pisliklerimiz girecek üstümüzden de şöyle bir tutulacak hale geleceğiz. Bizim övünecek halimiz var. Sen kendini bilirsin, ben de kendimi bilirim. İnsanoğlunun yapısı da belli. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri. Adem Aleyhisselam'ın bir oğlu kurban etmiş, bir oğlu da bir başka kurban etmiş. Birisininki kabul olmuş, ötekisininki kabul olmamış. Kabul olmayan kabul olana diyor ki, "Gâle le aktülennek, seni muhakkak ve muhakkak öldüreceğim." Ne? Ben sana ne yaptım? Bir şey yapmadım diyor. Sen de bir kurban ettin, ben de bir kurban kestim. Benimkini Mevla kabul etti, seninkini kabul etmemiş. Mevla'ya yalvar. Ben ne yapayım? Seni öldüreceğim. Leyin basatte yedeke ileyye li taktüleni ma ene bi basatin yediye ileyke li aktülen. Bak kardeşim, sen beni öldürmek için bana elini uzatsan, ben sana karşı koymak için elimi uzatmam. Ne yaparsan yap. Bak güzel rüya, bak kötü rüya. Ben kardeşe el kaldırmam diyor ötekisi. Ötekisi de ben seni öldüreceğim. Öldürdü de. İşte Hazreti Adem atamızdan, Hazreti Adem atamız sağına bakıyor, böyle büyük kalabalık gülüyor. Miraç'ta Peygamber Efendimiz anlatıyor. Soluna bakıyor, bir büyük kalabalık ağlıyor. Adem atamız, dedemiz bizim. Hüngür hüngür ağlıyor. Buraya bakınca niye güldün, buraya bakınca niye ağladın? Bunlar cennetlik evlatlarım, bunlar da cehennemlik. Baba kalbi dayanır mı? Allah bize yumuşak kalplilik nasip etsin. Güzel huylar nasip etsin. Yolundan ayırmasın. Men hasere ihtisaben kâne lehu minel ecri ki ennemâ eskene miskinen fî beytin ilâ yevmil kıyâme. Bu da Hazreti Ayşe validemizden gene. Bu da mezar kazmakla ilgili. Yok hocam ben kazmam. Mezar kazmaktan mezarı mezarcık atsın. Bana ne? Ben kravatlı, ütülü pantolonlu, efendim arabası şeyi olan, köşkü sarayı olan bir insanım. Ben kaz. Sen ister kaz, ister kazma. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men hafere kabren, kim bir kabir kazı verirse. Kime? Neden? İhtisaden. Allah'tan sevabını bekleyerek kazıyor. Kabir kazıyor, kazı veriyor. Allah'tan sevabını bekleyerek. Sonra kâne lehu minel ecri, bundan bir ecir kazanır ki keennemâ eskene miskinen fî beytin ilâ yevmil kıyamet. Sanki kıyamete kadar bir miskin fukaracığı bir evde misafir etmiş gibi o kadar sevap kazanır. Biz her işi ücrete dökmüşüz. Vermezler diye 2000 lira, 5000 lira ne kadarsa kalksın şeyi, işte şey yapacağız. Bak, Peygamber Efendimiz ne diyor? Demek ki fırsat bulursa Müslümancık gidecek, kazı verecek kuyusunu, kardeşinin şeyini, kabrini, ki oraya yatsın işte. Kardeşinin yatacağı bir yer. Ona sanki bir miskini almışsın, bir eve oturtmuşsun, al bu evcilerde sen otur. Kıyamete kadar onu misafir etmişsin, ağırlamışsın gibi Allah ecir veriyor. Çünkü o kazdığın kabre bir kardeş yatırılacak, senin o arkadaşın. Kıyamete kadar insanlar kabirden bağış olunca kadar orada kalacaklar. Sevapmış demek. Bu da hatırınızda olsun, işte böyle bir kardeş için yaparsanız iyi olur. İnsan bir hadisi, bir şeyi duyunca hiç olmazsa ömründe birkaç defa yapmalı, üç defa yapmalı. Şimdi geldi baş taraftaki mevzu tekrar. Hani hadis nakletmek. Men hafiza ala ümmeti erba'ine hadisen fîmâ yenfe'uhum min emri dinihim. Bu ise yevmel kıyameti minel ulemâi. Ve fadlul âlimi alel âbidi seb'ine derece. Allahu a'lemu beyne külli dereceteyn. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men hafiza, kim ezberlerse, muhafaza ederse, hatırında tutarsa, ala ümmeti, benim ümmetime nakletmek üzere hafızasında ezberler, hatırında tutarsa, erba'ine hadisen, 40 tane hadis, 40 tane hadis ezberinde tutarsa, ümmetime nakletivermek için bir kimse, fîmâ yenfe'uhum min emri dinihim, o ümmetimden o nakledilen kimselerin dinleri hususunda onlara fayda verecek 40 hadis naklederse. Yani o öğrensinler de dinlerini doğrultsunlar, efendim güzel Müslüman olsunlar diye, onların dini hususta işine yarayacak 40 hadis ezberlerse bir kimse, naklederse, muhafaza ederse, bu ise bahs olunur, kalkar, yevmel kıyameti, kıyamet gününde minel ulema, alimlerden olarak. Buhari rahmetullahi aleyh, rahmeten vasiaten, 1 milyon üstünde hadis biliyormuş. 40 tane hadisin lafı mı olur? İşte bu müjde bu. 40 tane hadisi ümmetime dinleri düzelsin diye kim nakledi verirse Allah onu alimler zümresinden haşreder diyor Peygamber Efendimiz. Ve devamla buyurmuş ki فَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ, alimin abid üzerine üstünlüğü, fazileti seb'ine dereceden 70 derecedir. Birisi alim, dinini biliyor, Allah'ı biliyor, takvayı biliyor, ihlası biliyor, Allah yolunda ibadet etmenin ehemmiyetini biliyor, Kur'an'ı biliyor, hadisi biliyor, edebini biliyor, Rabbine nasıl kulluk edeceğini biliyor. Birisi alim. Ötekisi de abid, bilgisi yok. Habire, ha babam namaz kılıyor, oruç tutuyor vesaire filan. O da sevap kazanıyor tabii. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, tesbih çekiyor vesaire. Ha. Alimin o abid üzerine üstünlüğü 70 derece daha fazladır. Alim daha kıymetli. Allahu alemu beyne külli dereceteyn. Her iki derecenin arasında ne kadar büyük bir mesafe olduğunu Allah bilir diyor Peygamber Efendimiz. Yani 70 derece ama araları birer santim mi? Birer metre mi? O kadar çok ki tarihlere sığmaz ki Allah bilir iki derece arasındaki farkı. 70 tane böyle muazzam farklı, 70 derece farkı var ikisi arasında. Buna benzer hadis-i şerifler çoktur. Çok fazla. Bunların hepsinden çıkan bir netice var. Biz zamanımızın bir kısmını şu çok ahiretin çok hayrına olan, kazançlı olan ilme sarf edeceğiz. Başka çare yok. Sabah kaçta gidersin evden? 7'de çıkarım. Durakta yarım saat beklerim. 45 dakika beklerim. Dolu geçer hep. Dolmuşlar, otobüsler, bilmem neler. Ondan sonra işime giderim. Efendim öğlene kadar çalışırım. Öğleyin işte biraz yoruluruz. Yemek molası verilir. Zar zor yemeği yerim. Apar topar efendim öğle namazımı kılarım. İkindi olur. İkindi de bir ara namazımı kılarım. Gene çalışmaya devam. Hocam 6'da çıkarım ama turşu gibi. İşinden 6'da 7'de çıkarım. Turşu gibi. Sabah 7'de çıktın değil mi evden? Evet. Tabii kaçta kalktı malum. 7'de eve geldi yorgun argın. Ondan sonra yemeğini yediği zaman çocuk bir şey sorsa, oğlum biraz kenarda dur, çok yoruldum bugün. Derim başım biraz dinlensin. Hanım bir şey söyleyecekse, hanım şimdi konuşma dur. Bilmem işte uzanıp şey yapar, uyur kalır, kalk efendi yatsı namazını kılmamıştın ya, hadi kalk bakalım çok yorulmuşsun bugün falan. Bilmem ne falan, kalkar yatsı namazını kılar, sonra gene yatar. Niçin yapıyor insan bunu? Her gün bu böyle, bu sahne böyle, üç aşağı beş yukarı. Senin için biraz farklı, benim için biraz farklı. İnsanlar böyle harıl harıl koşuyor, gidiyor, geliyor filan. Neden yapıyor? Neden yapacağız hocam? İşte şu ölümlü dünyada dosta düşmana muhtaç olmamak için çalışıyoruz. Dilenelim mi yani? Çalışıyoruz. Çalış canım, dilen demiyorum da. Yalnız bir şeycik söyleyeyim. Dünya için bu kadar deli dolu çalışıyoruz. Freni patlamış araba gibi hızlı hızlı çalışıyoruz. Ahirete? Hocam emekli olacağım. Emekli olduktan sonra hacca gideceğim. Sakal bırakacağım. Döndükten sonra güzel bir tesbih, güzel bir takke, güzel bir şey pardesü. Hep namaza geleceğim, gideceğim. Bütün bu günahlarımı o zaman çıkartacağım. Yani sen Allah Teala Hazretleriyle ahit mi eyledin? Emekli olacağına kadar yaşayacağım diye sana garanti belgesi mi verdiler? Bozulursan düzeltecekler mi yani o vakte kadar illa? Yok öyle bir şey. E peki hiçbir şey yapamadan gidersen ne dünyadan eline bir şey geçti ne ahirette ne olacak? Hocam çok fena olur. Fena olur ya. Fena olduğu için gelsen bu programı bırak. Böyle program olmaz. Dünyana da çalış. Dosta düşmana muhtaç olma. Helal lokma kazanayım. Çoluk çocuğa efendim lokma getireyim, yemek getireyim. Rahat yaşayayım diye. Ahiretin içinde hayırlı, kârlı olan şeyleri biraz düşün, onların peşinde de koş. Yani onları da elde etmek için biraz gözünü aç. Nasıl olacak? İlim öğren. Bak, ilim öğren. Her gün, her gün mesela 3 tane ayet ezberle her gün. Yaz bir kağıda, manasını da okursun sabah veya akşam, 3 tane ayet ezberle. O okuduğun ayeti, bugün en aşağı bu okuduğum ayetleri 10 kişiye söyleyeceğim de. Bir kişiye Ahmet Efendi'ye söyledim mi 9 kaldı de. Veli Efendi'ye de söyledim mi 8 kaldı de. Her gün 10 kişiye söyleyeceğim. Tebliğ olsun, emri maruf, nehi münker olsun diye. Efendim ondan sonra namazlarımı camide cemaatle kılayım. 27 kat sevabı çok de. Efendim hadi tesbih çek, vazifemi yaparken dilimde Allah diyiversin, kalbimde Allah diyiversin de. Ölümlü dünyada ne zaman öleceği belli değil. Biraz da onu şey yapmaya çalış. Ne olur yani böyle elinde çekiş tak tak vururken kalbinde Allah, Allah, Allah, Allah dese. Evet. Mevlana Celaleddin Rumi kaddesallahu sırrahu kuyumcular çarşısına girmiş. Efendim takka tıkı tıkı takka tıkı tıkı takka tıkı tıkı takka tıkı tıkı kuyumcular bilezikleri şeyleri çıkır çıkır çıkır dövüyorlar böyle ses. O ahenkten bir ahenk kapmış kaybetmiş kendisini. Fıldır fıldır fıldır fıldır fıldır kendinden geçmiş dönmeye başlamış. Diyor ki yeki genci pedid ahmet derin dükkanı zerkubi zehi suret zehi mana zehi hubi zehi hubi. Şu kuyumcu dükkanından bir hazine görünüyor. Ne güzel yüz, ne güzel iç alemi. Ne hoş hal, ne hoş hal diye. Ne güzellik, ne güzellik diye öyle şey yapmış. Yani biz tıkırtıdan şeyden Allah ehli olunca insan kalbi nelere gidiyor? O çekicinin takka tıkısından o oradan bir kaptırmış, la ilahe illallah mi dedi, Allah mı dedi, ne dediyse kendinden geçmiş gitmiş. Ne olur sen de çekici vururken Allah desen, kar olur, sevap olur. Ondan sonra birisine bir iyilik yapıverirsin. Bak hadisi şerifte geçti, hadisleri okursan o zaman bileceksin. El kelimeti tayyibeti sadakatın. Güzel, hoş bir söz sadakadır. Ya öyle mi? Evet, güzel bir söz sadakadır. Hatta senin kardeşinin yüzüne tebessüm ederek bakman sadakadır. Ya öyle mi? Öyle, hadis-i şerifte öyle. Kardeşin yüzüne gülersin sadaka olur. Hatta senin kovandaki diyor Peygamber Efendimiz suyunu kardeşinin kovasına şar diye boşaltıvermen. Hadi ben bir daha doldururum, al sen git. Kardeşinin kovasına suyu boşaltıvermen o da sadakadır. İslam böyle işte onlardan fırsatlardan istifade et. Şu ölümlü dünyada biraz ahiretini de kazanmaya çalış. Dolu düzgün hep dünyaya çalışıyoruz. Bu dünyanın içinde olacak bu. Yoksa bu dünyanın işini bitireyim de ondan sonra ahirete çalışayım, emekli olunca çalışayım derse olmaz. Gece çalışayım. Yani şeytan insana bir hayrı, ilk önce şerri yaptırmak ister, ondan sonra hayrı tehir ettirmekte bulur aldatmanın çaresini. Sana diyor ki şimdi gece yaparsın, geceliğinde bir uyku bastıracak, göz kapaklarına binecek, sen ya namazı kılmayacaksın. Daha yemeği yer yemez gözün kapanmaya başlayacak, çünkü gideceksin, ne namazı ne tesbihi, hepsi kalır. Onun için eskiler bu işi çok denemişler de diyorlar ki, مَا مَدَا فَاتَى geçen geçti, kaçtı elden. وَالْمُؤَمَّلُ غَيْبٌ gelecek zaman belli değil, ya gelir ya gelmez. فَلَكَ السَّاءَةُ الَّتِي اَنْتَ فِيهَا elinde bir şu içinde yaşadığın an var. Geçen geçti, gelecek belli değil, bir içinde bulunduğun an var. Aa, kolay o zaman. Ne kadar basitmiş, hay Allah, ben de bu işi çapraşık bir şey sanıyordum. İçinde bulunduğum anda Allah rızasını düşünürüm, hep Allah'a göre yaşamaya çalışırım. İşte o kadar. Müslümanlık zor olsaydı o zaman sadece profesörler Müslüman olurdu. Zor bir şey değil ki, köylüsü de Müslüman olur, cenneti kazanır, işçisi de Müslüman olur, cenneti kazanır, çobanı da Müslüman olur, cenneti kazanır, kadını da kazanır, erkeği de kazanır. Bu basit bir şey. Ama bu basit şeyi çok münevverler anlamıyor. Bir son hadis-i şerif buyurmuş ki, men halebe şatehu, kim koyununu kendisi sağarsa. Sonra ve rakka kamisahu, ve gömleğini yamarsa. Ve hasase na'lehu, pabucunu dikerse, tamir ederse. Ve vakele hadimehu, hizmetçisiyle oturur yemek yemeye, tenezzül buyurursa, yerse. Ve hamele minsukuhi, çarşısından da aldığı erzakı, yükünü kendisi taşıyıverirse kendisi. Fakat beri'e minel kibri, kibirden beri olmuş olur. Biliyorsunuz İslam'da en büyük kabahatlerden, kötü huylardan bir tanesi nedir? Kibirdir. İnsanın kendisini beğenmesi çok büyük günah. Hatta Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecek. İşte kibirden beri olmak nasıl olur? Kibirden kurtulmak, beraat etmek, paçayı kurtarmak, yakayı kurtarmak onun elinden nasıl olur? Bazı insanın alametleri vardır. Onlardan, o kibirden uzak olduğu anlaşılır. İşte onlar. Kuzusunu kendisi sayıyor, koyununu. Şey yapmıyor yani. Kalsın canım, ben koyun savacak adam mıyım? Gitsin bir tanca sağırsın demiyor. Bir tevazı. Koyunu kendisi sayıyor. O devrim şeyine göre. Efendim, elbisesine yamayı kendisi dikiyor. Veyahut yamalı bir elbise giymekten çekinmiyor. Yo, ben yamalı elbise giymem demiyor. Ne olacak? Giyiveriyor. Sonra pabucunu dikiveriyor. Kenarı yırtılmış, mesi yırtılmış, dikiveriyor. Öyle giyiyor. Yani ben bu artık eskimiş, bunu atarım filan demiyor da öyle tamirli giyiyor. Sonra vevâkele hâdimehû, hizmetçisiyle beraber oturuyor. Gel sen de otur. Beraber yiyelim. Efendiler hizmetçisiyle beraber oturur mu? O gitsin mutfakta. Orada yesin. Burası efendilere masa filan denir ya. Yani başka batıda şeyde filan adet öyle. Öyle yapmıyor. Gel bakalım, beraber oturuyor, yiyor. Ve çarşıdan filesine gıdasını doldurup getirdiği zaman kendisi getiriyor. İşte bundan tevazu alametidir. Kibirli olmama alametidir. Böyle yapan kibirden beri olmuş olur diyor Peygamber Efendimiz. Tabii biz kendi bugünkü halimizde şey yaparsak buna benzer başka şeylerden belli olur kibirli olmadığımız. Giyinişimizden, kuşanışımızdan, söylediğimiz sözden vesaireden anlaşılır. Allah-u Teala Hazretleri bizi kibirden beri eylesin. Sevdiği güzel huylarla muttasıf eylesin. Gafletten kurtarsın. Cehaletten kurtarsın. Dünyasını, ahiretini kazananlardan eylesin. Ahiretini dünyasına satanlardan eylemesin. Yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. قال منه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, el-melikul hakkul mübin, Muhammedur Resulullah, sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فخلق فسمى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. بلى وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين. Acizane naçizane yaptığımız ibadet ve taatleri, zikirleri, tesbihatı, hatmi hacegânı ve kardeşlerimiz tarafından çekilmiş olan 170 bin kelime-i tevhidi ve yapılmış olan 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbi. Ecr-i cezil ve sevab-ı kesir ihsanına vesile eyle. Ya Rabbi, hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve hasaten Peygamberimiz Efendimiz başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, rehberimiz, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efsalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine acizane, fakirane, fakat halisane hibe ve hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına bizleri mazhar eyle. Ya Rabbi, onun sünnetini ihya etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, ümmetin fesada uğradığı zamanda Peygamber Efendimizin sünnetine temessük edenlere şehit sevapları vaat edilmiş. Bizi o sevapları alanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin âlinin, ashabının, etbaının, cümle ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ruhlarına ve hasaten sahabe-i kiramdan Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain müteselsilen zamanımıza ve istatlarımıza kadar hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan cümle sadat ve meşayih-i rukaliyemizin ruhlarına hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Onların halifelerinin, müritlerinin, mühiblerinin ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu beldeleri Allah Allah diye diye çarpışarak canını ortaya koyup fethetmiş olan mübarek fatihlerin, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin, gazilerin, mücahitlerin, şehitlerin ruhlarına ikram eyle. Ya Rabbi, cümle ashabı hayrat ve hasenatı ve hasreten şu camiyi yaptırmış olanların, tamir ettirmiş olanların, onarılmış, onarılmasına yardım edenlerin geçmişlerinin ruhlarına ikram eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin, uzaktan yakından gelen cemaatimizin vesaire ihvanımızın da ahirete göçmüş olan annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, evlatlarının, ninelerinin, dedelerinin, hasılı bütün sevdiklerinin ve yakınlarının istediklerinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Şu beldede metfun bulunan müminini, müminatın ve hasleten 27 adet sahabe-i kiram olduğunu biliyoruz. Sahabe-i kiramın, tabiinin ve beldemizin medarı ihtarı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin radıyallahu anhum ve rahmetullahi aleyhim ecmain hazretlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti kelimetil tevhid ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.